بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. ليكن ديم الحمد لله ولله الحمد والمنة يغليون jeexal baatu alhamdullilah wala bok en tout cas ba kérok ñu ci delu ci wat ci walu manam masail yi nga xamantene ñom ñoo aju ci ay inshallah taala waye ci baat bi mom ci bopam ak li ci aju li ci upp mom ki won nañ ko nitu op mom jot nañ ko légui inshallah légui inshallah légui dañuy yeggale rek ci fuñu yomon manam baatu alhamdullilah yi da nga xamné alhamdullilah kon li nga xamné ñom ñoy qurra sabah manam djurum ñaari jangkat alfaaj mom djurum ñaari jangini yeb alhamdulillah lañu jang donte jere nañ ci lenn ci borox xox ku mel ibnu ayyin rahimahullah alhamdulillah la jang wala alhamdulillah amna ñuy jang tamit alhamdulillah alhamdulillah comme murdifina ci alquran murdifin ci ci bu nek ci suratul anfal am nañu ko jang muru di fim en fait lool c'est parce que dubi ak lam gi daño jéganto légui nak bu ko défé lam gi dal di jëlalé mu jawara bi manam jéganto gi ñu dëkkalé tax ñu jangé ko non loolu lén la ci jangé mais yoy qiraat chaaz la manam jangu mo xamantene qiraat chaaz la manam duñ koy jang manam kenn du ko jullé dal kenn mënu ko jullé dañ koy jangir la yo xamantene amna ñuko jangol ñukoy jangé alquran mais jangir la wo xamantene lu ñu retenir bokul ci juroom ñaar nga xamantene mom lañu wara jangé alquran kon amna tamit alhamdulillah kon alhamdulillah ak niki non alhamdulillah donc yépp ndax lam gi dañ jël taxalé ko dal gi lam gi ñu daal di nuro ñu ñi di jangé mais lolou manam kon mom moy li nga xamne mo aju ci qiraati mu ne kon alhamdullilah xam nga tay manam suñu borom manam subhanahu wa ta'ala dafa def mu nek bis bi nga xamne manam moy 14 septembre ci Alhaji Abdou Aziz radhiyallahu anhu gennon aduna waye lolou ci walu moy calendrier tuba bi la manam calendrier grégorien bi la quoi wa li gënon yeey nak moy ñukoy fataliku ci calendrier bi nga xamne moy calendrier wu bu julliñ manam voilà ané linéaire lool mo gënon yeey wa ala kulli hal wa ndax yeenent bi mom sallallahu alayhi wasallam da fay faral di def lu ne da koy wutul tour manam yenté sa sa hatta buy tukki sax tukki da koy wutul tour du def dara lu wutul tour hatta xari mu don am sax ci kër gi ak bay yi dañ dan am tour wa niki nonu mo taxone ñaari jotay yu bari yu ñi faral di am dañ koy wutul tour même bu fekente ne duñ ci wul tour yi wala yu mel non comme bu lugul maram bi niñ ko tuddé won moy fathul hakim al-allam lima fi bulughul maram min al-fawaid wal ahkam kok lañ ko doon lañ ko tuddé won amma jotay bi nak ñu ko tuddé won az-zikru wal qur'an wa az-zikru wal qur'an manam zikr tur la ci al-qur'ani niki nonu fatlikul la manam day tektale fatlikul day tektale ak setantal aqar ak alquran dal wa liñu ci inspiré won nak moy li Alhaji Abdou Aziz ci bopam mom manam motax ci munasa bobu motax ñu tuddu ko manam lim doon wax ne radiyallahu anhu bim nan ramadan in rumtal haqiqata shahidun lakum bi nashri dhikri wal qur'an wa moy bimi moy khasidam bobu nga xamantene ci le binde jox khilafa gi serigne mansour yanako yalla sam te degeerul ko mu nan ramadan day in rumtal haqiqata bu fekketene da ngay sakku deug shahidun aji fede lakum ñel len bi nashri dhikri ci ni ngeen ni nga don tasare al dhikru wal qur'an manam al qur'an bi da wala ak al qur'an tamit ci bopam bi mi wax ne day ar al qur'an daf ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñun ñoo wacce al qur'an bi nga xamne moy zikat manam sunna du gaale ci bi te ñun ñokoy ar manam ñun ñoo yalla ci bopam mu ne mu mokoy aral bopam wa manam munasabat lool nonu tax ñu tuddé manam jotay bi nonu manam az-zikru wal qur'an wa ala kulli hal amma adda wa dawa mom mo tuddu bopam ndax seere bi nonu tuddu wa aha ala kulli hal ndax lolu la lolu munasabat da xamna kon ñu bañ ko faté ci ñaan inshallah sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni alhamdulillahi rabbil alamin waxon nañu baatu alhamdulillahi legi mu dess ci rabbil alamin amna ci borom xox ni rahmatullahi alayhim manam jangino alquran amna rabbil alamin moy bi gëna siiw alhamdulillahi rabbil alamin rabbi mo gëna siiw amna benen jangin rabbul alamin alhamdulillahi rabbul alamin ko ko jangino alquran la amna benen jangal akhar alhamdulillahi rabbal alamin lan mo len wutele bi bu ba bu fekenteene rabbi la dañ ko lekkel ak lillahi manam kon alhamdu mi ngi melni da nga ni ma ngi sant bur ya alhamdu bo sant deug deug sant wala mbolo xaa sant lillahi aji sax la ñeel bur yalla rabbil alamin borom minde fi ki borom minde fi manam kon lillahi moy ki borom minde fi kon manam kon rabbu bi han ci allah la lan le lekkulon manam yalla mi borom minde fi amma bu fekente ne rabbul alamin koku rafa'ala dañ ko rafa'a rabbul alamin koku manam c'est comme si da nga takdir da nga natale ni moy huwa rabbul alamin manam ndax da nga ni kon alhamdulillah mbolam xaj sant wala deug deug sant wala sant gisan borom subhanahu wa ta'ala santone bopum ci azal sax de han aji lillah aji sax la ñeel bur yalla rabbul alamin yalla te yalla momu sax de mom moy borom minde fi manam mu mel da nga ni kon de te yalla momu sax de mom moy borom minde fi ah hmm amma budé rabbul alamin kok moy mel da nga ni sangi sant yalla mom wala xaj sant aji lillah aji sax la ñeel bur yalla bone rabbul alamin moy mangi tag borom minde fi manam wala mangi tag di bak di kagn borom minde fi manam kon bu boba boko dañ ko nasab alal madh manam ci tag ko nasab mom dañu ko def ba pour woné ak tag mo ci amale té lol alquran da koy def alquran bo da koy def ñet yépp sa tourne dans le même sens waaw sens bi jégué woné dal dañu jiganto sauf que ki day dalay woné jazmu la da ngay dogu ci né yalla moy borom minde fi rabb moy rabbul alamin rabbil alamin moy yalla manam kon bu boba rabbil alamin borom minde fi ki la adjectif qualificatif la han ci lillahi ci allah bobu amma bu fekente ne bi ci dess nak han complément de nom wala astaghfirullah wa complément de nom complément de nom la wa complément de nom wa do adjectif rabbil moy complément de nom wa allah d'accord voilà voilà amma bu fekete ne rabbal alamin da nga tambale aw tag manam c'est comme si da nga ne mangi tag borom minde fi wa amma ba'tu rabbuna borom xoxo rahmatullah alayhim wute len ci lan lay tek li nga xamantene mo geuna sax ci borom xoxo lu ci upp wax ne fofu la joge han ene mi ngi joge ci tarbiya at tarbiyat bi teki yar wa manam tarbiya gogu di teki yar mu melni kon fi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa junjune ak yar suñu manam minde fi mom mo len yaral bopam manam mo len créer mo len amal mais manam mo len yaral bopam manam de telle sorte que kenn ku ci nek solo ni ni nga xamantene nonu la defé ci yow ay prédisposition nonu la lay yaré tamit té yar gi nak boba day am ay manana yu bari dafa am yar go xamantene dafa général am yar go xamantene day particulier manam yar go xamantene dafa lamb mbolam minde fi am yar go xamantene dafa jago ci lenn ci minde fi selon ni nga xamantene non la len suñu borom subhanahu wa ta'ala binde ah yar gi am yar go xamantene nak ci bir nit ñi ci seen bop dafa am ñuko jago ñeneen ñi jago wuñ ko comme ni nga xamantene manam non la nit ñi di gané aduna ci biru kër nek ci bir kër gi ñu yar ñepp am ño xamantene dañuy yaru ñi ci dess duñu yaru ñenn ñi ñu jaar la leen ci ay cursus wala ay côté ay yoon yo xamantene ñom manam seenu yar ci lay gëna yombé masalan ñenn ñi dañ leen yobbu ci daara yakate dess yobbu wuñ ko ci masalan ko xam nga ñom ñaar ñu leen yaré du bent donte ñom ñaar ñepp kenn ke leen di dundal kenn ke leen yor ci bir kër gi niki non suñu borom kon subhanahu wa ta'ala mindeef yep daf leena amal ba pare kenn ku ci nek mu xam ana lan muy yewenal seen bir mu dila jaarale nono ba tax ngay mag di mel ni nga wara mel di mag di évoluer et cetera ba fa nga wara yam manam ndax yar lol lay tek tarbiya moy manam di yobbu ni tadrijan manam par di yobbu mbir par étape manam étape par étape ngay jaar nga koy jaarale fi mu wara jaar étape par étape ba kérok mu yegg ci matam lolou moy yar niki nonu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala lol mom dako defal minde fi yep ci luñu doyal am ma nak li nga xamantene mom la defal minde fi nak té am yo xamantene masalan ñi dundu ñoko jago ñi dundu ñoko jago lo ak ñi xamantene dañu amum xel ñoñu ñoko jago masalan mu ñeene ñu mu xam ni muy fexé manam ñu am ngelaw par exemple ñi ak ñi nga xamantene ni mu leen di nandalé ñuy naan et cetera ba tax ñuy mëna mag tamit mu di leen di seen jëm yi mu di ko évoluer lo ba mu yegg ci fi mu wara yegg koku manam ñi nga xamantene nak après nak bo xolé doomu adamay masalan ñom mu def ci ñom ay jikko et cetera manam yoy yep da ngay gis ne manam yar gogou manam kon motax ñu tuddé ko rabbu borom xam xam itam wax nañ ne tarbiya té mais baat bi mom moy bi gëna siw légui nak wuté nañ ci dina ñëw ci benen baat bi inshallah mais wuté nañ ci rabb ba xam ci raba la joggé manam lan la ba xam sifa mushabbaha moy melo wo xamné dañ koy nurolé ak tour wa bokut ak participe actif moy ismu fa'il mais boudé at li adjectif la qualificatif bo xamantene dafa dem ba yor jëm ba yor tour ba nek tour kon lolu moy ñune sifatu mushabbaha la ndax melo la manam kon yar gi suñu bon xamantene la bari bi mu bari limi manam man gi mu man yar gogou ak nimu ko defale mbolé minde fi nga xamné mbolé minde fi daf leena jëlé ci ñak am indi leen ci am ginnaw gam leen indi ci am mu di leen évoluer lo kenn ku ci nek ak la nga soxla ba tax nga mel na nga mel ngay évoluer di mag di yekitiku di ni nga wara mel ngay ba kéro nga yegg ci sa apogée fi nga wara manam sa njombartal koku manam motax ñu nan ko rabb a amna ci borom xammi rahmatullah ku melni abu hayyan al-andalusi rahmatullah mom dafa wax ne ci manam ismu fa'il la en fait ismu fa'il la ci rab bu comme ni ñi waxe barun ku bax ba pare manam ñu def ko mubalagha kon ismu fa'il ñu def ko mubalagha muba manam participe actif la bo xamne dañ ko def au superlatif absolu wala au superlatif tout simplement extrapolé wax ji mu dadi nek bar moy ku bax lol niki non ra bulawon bu joge ci tarbiya borom ak yar gogou mu daadi ñew nak ba manam ñu def superlatif absolu bi mu daadi nek rabb voilà mu nek rabb ci bir lolu kon baat bobu ci ngay gisee amna baat yo xamantene nuru nako lu demé né li nga xamantene mom lañuy wax comme fi comme rabiba moy ko xamantene dafa moy doomu jikle moy doomu jikle comme li alquran di wax wara ba'ibukum lati fi hujurikum voilà wara ba'ibukum lati fi hujurikum moy bimi wax nan sa doomu jikle do amo droit tak ko hein voilà moy raba'ibu lu utiliser manam tuy relu rabiba voilà ni ci nonu kon baatu rabb kon de ci kon ñom ñu ne ci tarbiya gogol la joge legi nak mu am ay maana yu bare maana yi nga xamantene mais ginnaw lo avant lo tamit wax nañ tamit ne te wax joju siwul cheikh tidiane nak radiyallahu ta'ala anhu manam saxal na maana bobu mu ne ci dafa joge aussi ci rabb wa ar rabb wa bi teki ak manam rabb wa moy souf su djog souf su kawé moy su comme dune wala montagne manam fu fété kaw dal lo xamné dafa kawé am mbartal ci souf lolou moy rabb wa suñu borom subhanahu wa ta'ala fofu li tax ñu tuddé ko rabb kon bu boba moy le fait que mu nekk ko xamantene dafa kawé tim ñepp fété kaw ñepp lu ko neex lay def lu ko neex moy am lu ko neexul du am hein ci maana bobu kon ñu tuddé ko hein ñu tuddé ko rabb légi nak baat la bo xamantene dañ koy joyal ci ay mbir yu bare té pour del soir batay ci manam ci baat bobu da nga gis né manam dañ koy tekké khaliq kon boba manam moy liñ moy manana yiñ koy joyal dañ koy day dañ koy joyal ci baatu khaliq dañ koy joyal ci baatu mun'im dañ koy joyal ci baatu ma'bud dañ koy joyal ci baatu muslih dañ koy joyal ci baatu jabirul qa'im dañ koy joyal ci baatu sayyid wa yoyep ay maana la wax dañ koy joyal ci baatu mudabbir manam kon am dañ koy joyal tam ci baatu malik muy jurom ñetti baat yo xamanteni yep baatu rabb bo waxe rabb rek tudal nga mana yoy yep legui nañ jël mana yi ben par ben inshallah legui budé ci batu hein khaliq da nga gis ni sans borom subhanahu wa ta'ala manam rabb buñ ko joyalé ci batu khaliq ni mom moy bindu kon boba bu waxé rabbul alamin mom moy bindu mindi fi manam comme ni nga xamantene non la koy waxé ci lulul ben ci ñaara aya nan khalaqas samawati wal ard mom mo bind asaman yi ak souf ci sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo len amal legi ci kaw lolou kon ci lañuy xamé ni manam minde fi sunu borom daf leena bind te minde fi tamit dañoo soso ñek manam amuñu fi won rek auparavant te lolou bo xolé li nga xamantene mom moy preuve bi gëna wané ni minde fi dañ leen fi indi wuñ fi seen bop moy le fait que minde fi yépp mënul genn ñetti groupe wala ñaari groupe manam parce que ñaari ben la en fait manam mënul genn al arab li ñu wax arab moy gargari phénomène wala ñu nek ajsam ak ajram manam moy lo xamné ay jëm lañ tout simplement ko ay corps physique lañ parce que mbir mo gis mënul genn ñaar yoy soit day nek jëm wala mu nek lu gargar mënta genn lool jëm moy manam jëm moy lan jëm moy lepp lo xamantene dafa am physique manam hatta ngelawli dafa am physique da parce que déjà dafa am volume bu muy occupé et cetera ba nga xamantene 1 litre d'air sax xam nañ ko 1,3 g waxuma day fess 3,5 g astaghfirullah voilà 3,5 g voilà ak yu mel nonu donc xam nañ ni am nañ nonu toll am nañu jëm kon ba para tamit ay molécules lañ xam nañ leen xam nañu molécule la donc voilà ay atome lañ composé ci ay proton ay electron et cetera ay neutron hein ak yu mel non donc lolou mom xam nañ ko donc ci gattal kon yoyu ay jëm lañ yi nga xamantene ñom ay jëm lañ ñom taxaw nañ am yo xamantene nak duñu jëm ñom ci seen bop mais ay phénomène lañ yo xamantene ay gar gar la lolou lañu arabiy ay gar gar lañ lolou aussi fepp la am parce que bo xolé masalan buñ né par exemple moy lo xamantene muñ ta taxaw mom kessé ba par day soppé lu démé nak ri ak touti ndiol ak gatt yoy manam fokk mu am ci lu mu dugg doga meuna ne wa muno ne manam ndiol mom kesse munte ne ndiol rek nek dedet fokk mu am ci lu mu de ni ne li dafa ndiol wala gatt wala yu mel non wala kon mom deja kon ce qui veut dire que ni kon mom da fay soxla lenen benen bi moy dafa nek lo xamantene day soppeku xam nga day soppeku lo comme yoy non dañuy soppeku ay phénomène ay et cetera lo xamne day am xew lu xew lu won xewat et cetera le fait que mu xewo te ginnaw bi mu ñaké xew mo lay wone mom dafa soso te bu boba comme dafa soso dafa soxla ne dañ ko lan dañ ko bind dañ ko sos kok c'est obligé lolou benen yi ci dess mom moy jëm yi tamit le fait que ñu yëngatu mo lay wone dañ soso parce que buñ sosul won buñ sosul won duñ yëngatu wa parce que buñu yëngatu rek moy wone parce que xolal tay cas bi bu nekké ni mu nekké ni en position d'équilibre ni taxaw xam nga moy bu fekkante na dem na ba yëngatu rek moy amna leneen lu fi juggé ci extérieuram parce que du yëngatu mom kessé wa yëngatu ak ñak yëngatu dépendrul ci mom fokk mu am leneen lutax muy yëngatu wala muy wañe yëngatu lool mom mais dépendrul ci kaas bi légui nak loolu nak mo lay té loolu la yépp mel bo lébu lu am ci aduna bi nonu la mel fokk dañ ko likoy yëngal ak mu wañe yëngatu gogu dépendrul ci mom légui nak suñu borom subhanahu wa ta'ala kon le fait que manam le fait que ñuy gis mbir yi aduna bi liko composé yépp mel nonu ci lañu xamé ni kon aduna bi dafa soso da ya xamé ni aduna bi dafa soso ndax lépp lañuy gis muy soppé hatta couleur yi lay soppeku et cetera donc soppeku gogu ñu soppeku ci li nga xamni kon dañ ko créer te ko créer daf ko créer ci xam xam bu leer nañ ndax nimu soso manam nimu mel kon nak ci lañu xamé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala manam baatu rabb fofu day feñ manam baatu khaliq gi legi nak fofu tam mu am benen effect bo xamni tane man na baye xel moy manam dafa am luñu manam khaliq la ak al khalq melo la sifatul khalq la moy melom la bu nek melo la bu nek mom subhanahu wa ta'ala mais du lu mu créer bu nek mom lolou ba ta baye xel la parce que hein voilà manam dafa am mom moy ci bind khaliq ak makhluq melo gi mu melo bind motax ñu nan ko khaliq man ci la amé tour khaliq niki nonu makhluq moy leneen li yalla bind fi nak lepp lo xamantene da fay am té nekkon ci ñaka nek avant parce que le fait que ñu liñu xamné dafa soso moy dañu nek ci ñaka ne lu ne ci ñaka ne nak mënu fi indi bopam lo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala doon wax ci alquran nan am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun manam ñi seen yalla yi xam nañ ni c'est sûr que parce que lolu manam yéfir bi xamna ni yalla bi mu défar mi dafa créé manam dafa ki dafa ki dafa soso légui nak bi mu nek soso est ce que mom mo créé bopam wala dafa jek rek am wa est ce que dafa jek rek am wala yalla moko wala dañ ko amal wala mom mo amal bopam manam motax mu ne am khuliqu est ce que dañu leena bind min khayri shay'in ci lu tukki wul ci dara te lol xamna ñu mënta ne parce que le fait que comme exemple cas biñ joxe won sax nga xamantene le fait que mu ne ni mom bu joggé fi ci étape bi nek ci benen étape rek moy dañ voilà lenen la lu extérieur ak ñi tamit nonu la manam ñom tamit jëlé wuñ seen bop ci ñaka ne kon c'est sûr que hein wala yalla ne am humul khaliquna wala bok ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy bind ci seen bop wala ñom seen bokk ñom ñoy ñi bindé dédé kon manam mindé fi tamit non lañ mel manam aju wul rek ci yalla yi gaay wala ñom nit ñi kessé légui nak kon lolu manam rabbu ba day jël sens bobu kon wala sans khalif motax suñu borom subhanahu wa ta'ala saxal na ci luddul ber du ñaa ci alquran ne mom mo bind hatta lendum ak leer ñi nga xamantene ñom ñoy yi nga xamne ñom ñoo fi jitu lepp ndax lepp ci lendum ak ci leer lay amé yoyu sax manam suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na mom moko bind moy bimu nan alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur motax so setlo ay yi nga xamantene mom la soratul ñom ñoo tambali alquran manam ci saari alquran kay wax al tambale alhamdulillah hein moy juroomi saar yi nga waxon manam ginnaw faax yépp day delu wat man rabbul alamin wa motax bo xolé soratul an'am mi ngi ko tambale ci alhamdulillah alladhi khalaqas samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun gis nga motax rabb sax di kan fof wa moone alhamdulillah mbolam xadi ci alhamdulillah deug ciant lillahi aj sax la ñel bur yalla alladhi bi nga xamne khalaqa mo binda samawati asmani wa radda suf manam kon mo binda asmani ak suf kon maana rabbu rububi yegi mi ngi fof waja'ala ta mo def adh-dhulumati lendami wa nur ak leer manam mo len amal mo len hein waya mun summa top ginnaw gi alladhina kafaru ga yi nga xamne weddi ñoom yalla ñoom bi rabbihim hein ya'diluna manam ñi yamale yalla ak kenen wa kon ni yamale sen borom ak kenen wa moy rabb gogou mo day delu ci manam ni mom mo len mom mi nga xamne mo bind asmani ak sursi mom mo lendum ak leer yi wa legui kon lolu bobu manam rabb dakoy am benen manam bu rabb di am kon manam ginna an al khaliq dafay am manam Malik voilà manam ki nga xamantene mom mom mbiri don mom al-Alusi rahmalahu ta'ala ginnaw bi az-Zamakhshari rahmalahu da waxe ni Malik mo gëna yeey manam ni yalla muy mom mbiri mo gëna yeey ci baatu rabb manam comme ni wax borom mbiri borom minde fi mom al-Alusi rahmalahu da ne dedet waradiyanu dani dedet rabb manam baatu tarbiya ñu jël ko jox ko baatu tarbiya mo gëna yeey baatu tarbiya mo gëna yeey pour surtout tamit baña am répétition ak Malik yow mi diim voilà légui kon loolu tamit benen mbir la benen manam tour manam sens bi nga xamantene mom la rabb am moy muslih ki yewene mbiri nga xamantene mindif yep Allahu akbar kenn ku ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa samonté ak sey mbir de telle sorte que dalay tek ci ni nga wara mel rek non nga mel manam bo melone nen rek dañ nan li baxul wala li rafetul wala li desna wala nangam rek ko yak wala yoy mais aduna bi yep nim ko bindé han amul dara lo xamantene manam désordre bu am la lepp dafa bax lepp dafa jaar yoon ba pare lepp dafa nek lo xamne comme dañ nan li naturellement ni la mel manam naturellement dañuy gis ni la wara mel té motaxit ni la mel naturellement voilà amul dara niki non xolal ya subhanallah doomu adama ni nga gisé masalan jëmum yaramam nek ay yap ci bir ak deral bi daw ak yah hein bo lolou manam nek ci kaw yah té tay yah bobu damon rek problème nga gis mu metti wo xamne daan ko door ko meuna supporter hein niki nonu nga gis der bi nek ci kaw lepp di dox normalement nga xam tane bu ko amé dara lu ko xoss rek nga gis mu metti bo bu jéggi dayo lepp lo xamantene dafa yok ci doomu adamé bu ko pousso jamé wala dekk sax bu ko jamé mu metti ñu xamni li bokul ci jëm ci jëm ci manam mu nek lo xamantene jëm ci da koy rejeter hein and ak réaction bu graw bu extraordinaire leele ñoo xamni seen yaram yi sax da ca jaar di xonku ak yu mel non yoy yep day wané day tektale manam ni suñu borom xana wa taala nekk nga xamantene manam mom hein moy yewé na mbir yep ba paré tamit nek mudabbir parce que baatu rabbu tam day tek mudabbir manam di sopandiku ci mbiri am pouvoir de manipulation ak d'administration totale ci mbiri ba paré diko def ci anam nga xamantene nonu la gëna maté wa té lolu mo xew ci mbolém mindi fi manam kon muslih moy day yewenul mbiru jami manam moy dakoy rang bamu manam dakoy def dal mu mel nam wara mel wa dakoy baxal dakoy selal comme ni nga xamantene tamit baat bobu mom mo ñew ci hadith ba moy hadithu abu hurairah radhiyallahu ta'ala bi nek ci sahih muslim moy bimu nan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa andak berna ma astaghfirullah mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne dafa am ben way bu jugge won ci ben dekk di seete ci benen mbok julitam ci benen dekk manam te len rek motax mu bëgg ko moy mu gëm yalla gëm mu yalla manam ngir yalla rek motax mu sopp mu jog dem dem ci benen dekk bi muy dem yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni ben malaka mu ñew ci yoon bi mu ne ko fo jëm mu ne ko diwlay setuji mu ne ko halaka min ni'matin tarbuha alayhi gis nga baat bobu utiliser tarbuha halaka min ni'matin tarbuha alayhi est ce dafa am ben xewul bo xamantene mom ngay yewenal manam mom ngay taxaw fexé ba xewul goga yew manam xewul gumu la defal mom ba tax ngay meuna jema yewenal goga la mbir gis nga baat bobu mu utiliser wa wa timus munako dedet munako man nak yalla momu yoni malaka la yalla momu yoni mom lay manam mo lay wax ni jegal na la te dana la fay aljana wala bok wax jo xamantene mana bu non la mel ala kulli halen dal resultat bi moy jegal nako te dako yobu aljana ngir lolu kesse te yalla tam beug nako koku tamit ndax lan ndax beug bi mu beug julit bi te dar manam dem djok djel ay tankam dem seti ci ko te amul ben intérêt ci walu aduna bu ko yobbu yalla ñu yalla dafa lool parce que loolu tam voilà loolu manam mom moko motax loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala manam defal ko xewul gogou non kon mais dal li tax ñu netali ko moy baatu rububiyya gi nga xamantene mo fa nek niki nonu rabbu day tek tamit